mam zajebiste życie, choć bywam na celowniku. Jak na łysej czas też inę do Conor, logo publików. I tak nawija echu szereg popełnionych błędów. Cechuje każdego z nas, nie uciekam od problemów codziennego dnia. I mówili co za kwiat, pieprzy ten dziwaczny świat, nie pozbawiony wad. Jeszcze bardziej hardkorowy niż wstecz te kilka lat. A ja widzę, że u ciebie po staremu bez zmian. Chciałaś być wampem jak Cindy Lauper przed laty, a skończyłaś jak szmaty, oddając ciało na raty. Widzę ludzkie dramaty, ty nieraz zrobi to mordą. Jak w zawodowcu piękna żona Pola Belmondo. Polegasz na moim słowie, na słowie kiepski polegnie. Co napierdala te brednie bez kilu, dziś oberwie. Ty się od razu podpalasz niczym ja palach. Tej zaraz słusznej sprawie zadziałam, a więc łaki wypierdalasz. Hip-hop nie banał, choć banan puszcza to w furze. Hip-hop kulturze wciąż służę, oby najdłużej. Nadal na celowniku, bo mamy buchtę wyników. To całkiem nowe oblicze, trzy razy światło i sykuś dla nas. To mały pikuś, nowy materiał dwójeczka. To całkiem nowe oblicze od Rycha, Pay i Dexa. Nadal na celowniku, bo mamy buchtę wyników. To całkiem nowe oblicze, trzy razy światło i sykuś dla was. To mały pikuś, nowy materiał dwójeczka. To całkiem nowe oblicze od Rycha, Pay i Dexa. Mówisz, że twardo pogrywam, na tym nie poprzestanę. Bo przedstawiam to życie, jak freeway z Benny Seagalem. Ludzie za groszny raj. Nie mają z czego odłożyć. Widzę nędzę na jeżdżycach, spotkałem ją też w Detroit. Przyjmujesz pozerskie pozy, mam ciebie serdecznie dosyć. Jak Sarkoziego ubodzy, z paryskich przemieść koleżko. Pora zrezygnować, wiesz co? Polityczna bestio, twój bezsensowny program jest pierdoloną klęską. Manipulanci fałszem szafują i to bezbłędnie. A to ja mam zakazany ryj i taką samą piosenkę niczym ekipy z barrio. Znucimy przekaz dla ulicy, uprawiaj populizm. Zużyj represji, cenzury, by przekaz tłumić. Ty czekasz, też bym rejstulił od zaraz. Bo władza boi się ludzi, którzy wciąż robią hałas. A dla mas apel jak gangsta, rychu jest gangsta margines. Co mnie zaszufladkować, żywią nadzieję, że zginę. Nadal na celowniku, bo mamy buchtę wyników. To całkiem nowe oblicze, trzy razy światło i sykuś dla nas. To mały pikuś, nowy materiał dwójeczka. To całkiem nowe oblicze od Rycha, Pay i Dexa. Nadal na celowniku, bo mamy buchtę wyników. To całkiem nowe oblicze, trzy razy światło i sykuś dla was. To mały pikuś, nowy materiał dwójeczka. To całkiem nowe oblicze od Rycha, Pay i Dexa.